كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا استناف صارف كأنه في لما يفعلون في تارته حقوق البرك وخفيته فأجيب أجيب بذلك وأضاء إما متعب والمفعول مهزوك بمعنى كلما نظر لهم ممشا أخذوه أو لازم بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره كذلك أظلم فإنه جاء متعديا منقولا من ظلم الليل ويشهد ظالم الليل ظالم الليل قصر اللام کوئی نہیں لکھا کرتا ظالم الليل يشهد له قراءة أظلم على البناء للمقول وقول أبي تمام وما أظلم علي ثم أظلم ثم أظلم لیا ظلامے ہوا ولی امراض اشیاء بھی فإنه وإن كان من المدرسين لكنه من علماء العربية فلا يبعد أن يجعل ما يقول بمنزلة ما يرويه أنه قال مع الإذاعة وإنما قال مع الإذاعة كلما مع الإذاعة كلما ومع الإعلام إذا لأنه الإعلام إذا لأنه انحراف على المشرق كلما صادفوا منهم فرصة انتهزوها ولا كذلك توقفوا ما نقاموا وقفوا من مقامة السوء إذا ركضت وقام الماء إذا جمد بسم الله الرحمن الرحيم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ہر بار کے روشن ہوتا ہے ان کے لیے رستہ تو چل پڑتے ہیں اس میں یا وہ بجلی جو چمکتی ہے وہ واضح کرتی ہے ان پر رستے کو تو چل پڑتے ہیں اس میں وجہ علامہ اور تاریک ہو جاتا ہے یا تاریک کرتی ہے وہ بجلی بج کے ان پر راستے کو کام رک جاتے ہیں بلو شاء اللہ عذاب بسمع ابصار اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو لیکن نہیں لے گیا کیوں مشیت اس کی نہیں پائی گئی ہے یا چونکہ مشیت نہیں پائی گئی لہذا نہیں لے گیا ختم نہیں کیا تو ماقبل سے اس کا ربط اور تعلق کیا ہے فرمایا کہ تیسرا استناف ہے جو غلام مصطفیٰ کا سوال کا جواب ہوتا ہے نا پہلے کیا بیان کیا گیا یہ قادر پر کوئی اختب افسارا ہوں قریب ہے کہ بجلی جائے ان کی آنکھوں کو اچک لے تو اب بتلایا کہ ان کا پھر اس طرح حال کیا ہوتا تھا کبھی بجلی چمکتی اور بجلی گرتی کڑکے وغیرہ رات برق والی صورت پائی جاتی تو اس طرح ان کا حال جو ہے وہ کیا ہوتا تھا تو بتلایا گیا کہ چمکتی تو چلتے لیکن بعض اوقات بج جاتی تو پھر رک جاتے لوگ کہتے ہیں نا تو آج تک نہیں پتا چلا قرآن حدیث سمجھنے میں منطق کا کہاں دخل ہے علامہ یہ سور مجھ بالکل یہ کا ہے اور اعزاز ہے یہ معاملے کے اندر استعمال ہوتا ہے معاملہ اس میں جزیہ میں ہوتا ہے پہلا کلیہ ہو گیا دوسرا جزیہ ہو گیا بجلی چمکنے کی صورت میں ہر حال میں چلتے تھے لیکن تاریخ ہونے کی صورت میں بعض اوقات رکتے تھے بعض اوقات میں مفتی محمود صاحب نے پرانے علماء میں دیتے حیدرآباد والے وہ کہنے لگے ہمیں تو آج تک نہیں پتا چلا قرآن حدیث میں کہاں دخل ہے منطق کا زبیر صاحب پاس بیٹھے تھے وہ کہنے لگے ہمیں تو استاد صاحب روز بتلاتے ہیں میرے پاس دفتر تیار ہے کوئی دخل نہ دے تو بیچاری خود تو نہیں کود کے سامنے آئے گی نا کوئی دخل دے گا تبھی چل تو یہ فرق آ گیا اس میں کہ بجلی چمکے پھر تو ہر بار چلتے ہیں کیونکہ چلنے کے معاملے میں بہت حریص ہے لیکن جب بج جاتی ہے تو پھر ہر بار بجنے پر رکتے نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات رکتے ہیں بعض اوقات تاریکی میں بھی چلنے کے در پہ رہتے ہیں ادا متعدی بھی مستعمل ہوتا ہے لازمی بھی مستعمل ہوتا ہے اگر متعدی ہو تو پھر ادا آ تو یہ سبیلا لہم اسلام ہوا مفعول معذوف ہو گیا مشوفی یہ قرینہ بن گیا کہ چلنا رستے پر ہی ہے نا, تو مشوف سے سمجھ آ رہا ہے, اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی. ہر بار بجلی روشن کرے ان کے لیے چلنے کی جگہ کو, اخذو ہو وہ اسے رستہ بناتے ہیں, یہ لازمی ہے. کلام علام علوم پائل اس کا بجلی ہو گیا, بجلی جب چمکے تو مشوفی ہے, یعنی بجلی کی روشنی میں وہ چلتے, تو فیے کی ضمیر جائے تو وہ بجلی کی زو یا برق جائے تو اس کی طرف لوٹ جائے گی بجائے سبیل کی طرف لوٹنے کے. فی مطرح ہے نورے ہی, تو بجلی تو اوبر ہوتی ہے, پھر یہاں زمین پہ یہ چل رہے ہیں تو بجلی میں کیسے چلے, یعنی جہاں بجلی اپنا نور گرا رہی ہے تو اس میں وہ چلتے ہیں. اسی طرح ادلوا میں بھی دونوں احتمال ہے, متعدی ہو لازمی ہو, متعدی ہو تو پھر بجلی بجھ کے تاریک کر دیتی ہے ان کے رستے کو, یہ مطلب ہو جائے گا. یا ادلامہ تاریک ہو جائے ان پر رستہ تو لازمی ہو جاتی ہے, مانا بن جائے گا, دونوں برابر جائز ہے. ظالم اللہزاد تاریک ہو گئی, حضرہ واللیلہ یا مظلم اللیلہ رات تاریخ کر دی گئی, لازمی متعدی دونوں طرح پر مستعمل ہے, اور متعدی ہونے پر تائید کیا ہے, مظلمہ بھی پڑھا گیا ہے. فإذا أظلم عليهم تو پھر مجھول متعدیوں کا ہی آتا ہے, لازمیوں کا تو مجھول نہیں آتا ہے, مجھول میں نسبت مفعول کی طرف ہے تو متعدی میں ہی مفعول ہوتا ہے, لازمی میں تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ تائید بن گئی اس کی کہ یہ متعدی طور پر مستعمل ہے. اب وہ تمام قول سے استدلال کر رہے ہیں, ما اظلم علیہ مفعول ذکر کیا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں یعنی عقل اور زمانہ, تو انہوں نے کیا کیا ہے, تاریک کر دیا ہے میرے حال کو, ثم تا اجلیہ پھر انہوں نے اپنی تاریکی کو دور کر دیا ہے. یعنی ابتدا میں جب نہیں عقل سے کام لیا, زمانے کے تجربات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے, تو پھر انہوں نے میرے حال کو تاریک بنا دیا. پھر جب میں عمر میں تو امرت تھا لیکن تجربات کی بنا پر بوڑھا ہو گیا, تجربہ کار بن گیا, تو پھر انہوں نے اپنی تاریکیوں کو مجھ سے دور کر دیا. اب اس پیشکار یہ ہوا کہ یہ متاخرین میں سے ہے, اس کا قول جو ہے مسند نہیں ہے. شعرا جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں, ایک وہ جنہوں نے سرے سے زمانہ اسلام کا پایا ہی نہیں, انہیں جلالی یون کہا جاتا ہے, بہت پہلے گزرے. کچھ وہ جنہوں نے زمانہ اسلام کا پایا لیکن مشرف اسلام نہ ہوئے, انہیں محترمون کہا جائے گا. تیسرے متقدمین ہو گئے جو مسلمان ہیں اور سابقین میں سے ہیں. ان تینوں کے اقوال جو ہیں وہ سند ہیں, حجت ہیں. اور یہ جو بعد میں اہل اسلام میں پیدا ہونے والے ہیں جس طرح یہ ابو تمام وغیرہ, یہ حجت نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب ان کی روایت معتبر ہے تو پھر قول کو بھی روایت کی جا بجا بنا لیا جائے تو قول بھی قابل استدلال ہو جائے گا, جس طرح کی روایت قابل استدلال ہے. اب یہ فرق کی وجہ کہ اداد کے ساتھ علامہ ہے اور کاموں کے ساتھ ادلامہ کے ساتھ اداد ذکر کیا گیا ہے, یہ کیوں فرق کیا گیا ہے؟ بتلایا کہ چلنے پر حریص ہے, اس لیے جو یہ چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں, کبھی بھی اس میں توقف نہیں کرتے ہیں. لیکن تاریک ہونے کی صورت میں نہیں کہ ہر بار رکیں تاریکی میں, بعض اوقات رکتے ہیں بعض اوقات نہیں. پہلا قضیہ مجھ وقت گیا بن گیا, دوسرا جو ہے معاملہ ہو گیا, اس لیے پہلے علماء ذکر کیا, دوسرے کے ساتھ اضاء ذکر کیا. منت کی کتابوں میں اضال الاحمال آ جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ سور ہے معاملے کا, تو سور ہو تو محسورہ ہو جائے گا, پھر معاملہ کہتے رہے گا. یہ توقید بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اضاء معاملے کے وقت استعمال ہوگا, نہ کہ سور ہے معاملے کے لیے, ورنہ پھر معصورہ مصورہ بن گیا. کامو اس پر اشکال ہے کہ کوئی ضروری ہے کھڑے ہی رہے, بیٹھتے نہیں تھے, یہ لیٹتے نہیں تھے. کہا منہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب دیا کہ کیا خود یا استجاع کے مقابل نہیں ہے بلکہ توقف کے معنی میں ہے, اور کام اس معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے جس طرح کامل معاف بیماری متوجہ ہو گیا, اپنی جگہ پہ گڑ گیا, جریان اس کا ختم ہو گیا. قامت سوکھ جب چہل پہل ہو جائے بازار میں تو کہا جاتا ہے بازار قائم ہو گیا. لہذا قیام ہر جگہ اسی معنی میں نہیں آتا ہے جو قعود استجاع کے مقابل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ قامو لیٹے تو بھی بیٹھے تو بھی ہر حال میں سچا آ جائے گا. مطلب کیا ہے؟ وہ چلنا بند کر دیتے ہیں, بشو کے مقابل ہو گیا نا, چلتے نہیں, رک جاتے ہیں اس وقت, لیٹ جائیں بیٹھ جائیں کھڑے رہیں. علما اظہار احمد شوقی جب کبھی روشن ہوتا ہے ان کے لیے راستہ سے چل پڑتے ہیں, اس میں جب میرے چل رہتے ہیں ان پر تو وہ ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. یہ اجتناب ہے, اجتناب ہے گویا کہ کہا گیا. کیا کرتے ہیں وہ بجلی کے چمک اور اس کے خفیہ ہونے چھپ جانے کی دونوں صورتوں میں تارت ہے, تارت المرتن کے معنی میں ہو گیا. دو حالتیں ہو گئیں, ایک بجلی کا چمکنا دوسرا بجھنا, دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں؟ تو سوال کا جواب دیا, جب بھی چمکے تو چلتے ہیں, لیکن چھپ جایا تو پھر کبھی چلتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں. اور ادا یا متعدی ہے, یا تو متعدی ہے اور مفعول معلوم کا ساتھ مانا جب کبھی روشن کرتا ہے, ہر بار کے روشن کرتا ہے ان کے لیے ممشن راستے کو, ممشن سبیل معذوف ہو گیا. مشوقی اسے رستہ بناتے ہیں چلتے ہیں, جب یہ لازمی ہے, لما کے معنی میں ہو گیا, ہر بار کے چمکتا ہے, چمکتی ہے بجلی ان کے لیے. تو مشوق چلتے ہیں, بجلی تو اوپر ہوتی ہے بادلوں وغیرہ میں, تو یہ بجلی میں کیسے جا چلتے ہیں؟ اس لیے مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے نور ہی, جہاں زمین پہ اس کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو وہاں چلتے ہیں. ایسے ہی علامہ متعدی بھی اور لازمی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آیا ہے متعدی رالے کے منقول ہے ظالم اللیل, اس سے ظالم تاریخ ہو گئی اور ادلے تاریخ کیا گیا اس کو, شاہد ہے اس کے لیے قرار ادلمہ کی, اور قول ابو تمام کا شاہد اس کے لیے وا علامہ حالیہ, ان دونوں نے مجھ پر میرے حال کو تاریخ کر دیا پھر روشن کر دیا, اپنی ظلمتوں کو دور کر دیا اس ذات کے چہرے سے جو امرد ہے, عمر کے لحاظ سے نوفیز ہے, لڑی بوچھ نہیں آئی ابھی, اور اشیب تجربات کے لحاظ سے بڑھاپے میں ہے. یہ ابو تمام کے قول کو دلیل بنانے کا تو کوئی نہیں, کیونکہ یہ متاخرین جو ہیں ان میں سے ہے اور محدثین میں سے ہے, چلے اس کا جواب, لیکن علماء عربیت سے ایسا نہیں بھائی کیا جائے اس کے قول کو, وہ مطلب اس کی روایت کی, اگر اس کی روایت حجت ہے تو قول بھی حجت ہونا چاہیے. اب یہ کلما ادا کا فرق زیر ساتھ ادا کے کلما اور عدلامہ کے ساتھ ادا فرمایا, کیونکہ مریض تھے ہر بار کے پاتے اس سے فرصت, غنیمت سمجھتے فرصت کو, چل پڑتے, لیکن نہیں تھا توقف کا معاملہ اس طرح. اب قابو سے بظاہر کیا تھا؟ کھڑے رہنا, وہ ضروری تھا کھڑے ہی رہتے, بیٹھ جاتے ہوں لیٹ جاتے ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس کا جواب دیا ہمارا کام ہوگا کیا ہے, وقف مشی کے مقابل ہو گیا, مطلب ہے چلتے نہیں تھے, ہاں لیٹے ہیں بیٹھے کھڑے ہو جائیں چل, اسی سے محفوظ ہے قامت سوکھ جب چہل پہل اس میں ہو جائے, لوگ خریدار اکٹھے ہو جائے, جب جائے وہاں جب کام الما جب منجمد ہو جائے. لو شاء اللہ سمے میں سارے مگر اللہ چاہتا کہ لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں, کیا مطلب؟ جو بادل گرجتا یا بجلی چمکتی تو بجلی سے آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں, کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں گرج سے, اگر اللہ چاہتا تو اس طرح ختم کر دیتا, لیکن اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ختم ہوئے, یا چونکہ نہیں ختم ہوئے لہذا ثابت ہوا کہ اللہ نے نہیں چاہا. یہ دونوں اس میں ہے, ثانی کی نفی سے اول کی نفی ہو یا اول کی نفی سے ثانی کی, تو استدلال دو طرح کے ہوتے ہیں. لمی انی علت سے معلوم جو ہے اس پر استدلال کیا جائے کہ علت موجود ہے لہذا معلوم موجود ہے, اس صورت میں اول کی نفی سے ثانی کی نفی جو ہے وہ کی جائے گی. اور اگر معلوم کے وجود سے علت پر استدلال کیا جائے انی ہو گیا پھر ثانی کی نفی جو ہے اس سے اول کی نفی کی جائے گی. ثانی لازم ہوگا اول ملزوم ہوگا, ملزوم کا وجود علت ہے لازم کے وجود کے لیے, تو اس کی نفی سے ثانی کی نفی دیے برہان لمی بن جائے گا. دوسرا معلول ہے پہلا علت ہے, معلول کے انتفاع سے علت کے انتفاع دیے برہان انی جو ہے وہ بن جائے گا. اگر اللہ چاہتا کہ لے جائے ان کے کانوں کو گرج کی شدت سے اور آنکھوں کو بجلی کی چمک سے لے جاتا دونوں کو, تو یہ تھا لو شاء اللہ مقبول شاہ مددی ہے مقبول مجبور ہونا چاہیے تھا, تو ذکر ہی کوئی نہیں کیا گیا. جواب کیا دیا کہ چونکہ جزا اس پہ دلالت کر رہی ہے تو اس لیے اختصار نظر کر دیا گیا ہے, اور یہ حضرت بہت زیادہ ہے شاہ ارادہ جو ہے اس کے اندر, حتیٰ کہ بہت قلیل جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی جہاں غرابت ہو عام فام نہ ہو وہ مقبول, وہاں ذکر کیا جائے گا. اللہ و شید آپ کے یا دمن تو خون رونا غریب ہے نا, لو کھامر ہے آنسو بہتے ہی رہتے ہیں نا, لیکن خون بہنا آنکھوں سے یہ امر غریب ہے, اس لیے پھر یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اگر عام ہو تو پھر حضرت کر دیا جاتا ہے کیونکہ جزا سے اس کا علم آ رہا ہوتا ہے. چلے حذف کر دیا گیا مقبول کو واسطے دلالت کرنے جواب کی اس پر, اور البتہ بصیر ہو چکا ہے حذف کس کا مقبول کا شاہ میں ارادہ کا, تاکہ نئی غریب کا ذکر کیا جائے مگر غریب اور انوکھی چیز میں. شاعر کا قول لو شیت اور اب کے دمن لگا کہہ تو ہوں, اگر لو شیت ہو لب کہہ تو ہوں, اللہ بکیتو تو لوگ آنسو ہی سمجھتے ہیں نا, یہ عام جو پانی کی صورت میں بہتے ہیں, اور یہ دم جو ہے وہ مراد تھی, تو اس لیے پھر صراحت سے ذکر کر دیا گیا. لوگ کے بارے میں باتیں ہیں کہ حروف شک میں سے ہے, اور یہ نفی کے لیے ہوتا ہے, اور نفی بھی ماضی کے لحاظ سے کرتا ہے. آگے دو مذہب ہیں اس میں, ابن حاجب علیہ رحمت کا مذہب جو ہے بیضاوی علیہ رحمت نے وہی اختیار کیا ہے کہ ثانی کی نفی سے اول کی نفی جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے. اللہ نے یہ چیز چاہی کہ نہ چاہی تو اس کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ نہیں چاہا لہذا نہیں لے گئے, چونکہ نہیں گئی ان کی آنکھیں نہ کان, اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی مشیت نہیں پائی گئی ہے, تو اس لیے پھر ثانی کی نفی سے اول کی نفی پر استدلال جو ہے وہ کیا جائے گا. تو مختار گویا ابن حاجب علیہ رحمت کا مذہب ہے ان کے نزدیک. ہاں جی لو حروف شد سے اب ظاہر اس کا کیا ہے دلالت کرنا اوپر اول کی نفی کے بس وقت ثانی کی نفی کے, کیوں یہ اختیار کیا ہے ضرورت انتفاع ملزوم ہند انتفاع لازم, کیونکہ لام اعلیٰ ملزوم منتفی ہوگا وقت منتفی ہونے لازم کے, ورنہ پھر لزوم ہی نہ رہے گا, نہ ملزوم پایا جائے لازم نہ پایا جائے تو لزوم ہی ختم ہو کے رہ گیا, حالانکہ وہ تو مسلم ہے. تو اس طرح پر ماننا پڑے گا کہ یہ, لیکن یہ برہان لمی نہ بنا انہی بنا, کیونکہ معلول کا انتفاع علامت بن گیا علت کے انتفاع کے لیے, یہ انہی والی صورت ہو گئی. لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میں غیب جانتا تو پھر خیر کثیر جمع کر لیتا, چونکہ خیر کثیر نہیں ہے لہذا علم نہیں ہے. تو یہاں بھی خیر کثیر کی نفی سے علم غیب کی نفی جائے تو وہ ثابت کی جا رہی ہے. اگر خیر کثیر کی نفی باطل ہو جائے تو پھر علم غیب کی نفی وہ بھی باطل ہو جائے گی. انا تو اینا کل کوثر الکوثر ہو الخیر الکثیر و کل دنیا آخرت ہر طرح کی بھلائیاں آپ کو ہم نے دے دی ہے. پھر جب ثانی کی نفی ثابت کوئی نہ ہوئی تو اول کی نفی کرنا غلط نہ ہو جائے گا. اسی طرح ماضی کے لحاظ سے نفی ہوتی ہے. جس وقت آیت کریمہ اتری ہے یہ آپ کا قول نقل کیا گیا ہے اس وقت کی نفی ہو, مستقبل میں نفی کیسے ثابت ہوگی؟ دعوت ہے عمومی اوقات میں نفی کا, ثابت صرف ماضی کے لحاظ سے ہو رہی ہے. ماضی میں تو آپ نبی بھی نہیں تھے, 40 سال کے بعد نبوت آپ کو عطا کی جا رہی ہے, پھر کیا مستقبل میں نبوت کی بھی نفی کر دی جائے؟ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کائن رانگلی وغیرہ غیب کا علم رکھتے ہیں, بڑے نظرانے وصول کرتے ہیں, مال دولت ان کے پاس ہوتا ہے تو پھر یہ بھی اس طرح امیر کبیر ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کا رد جو ہے وہ فرمایا کہ میں اس طرح کا حساب کتاب جانتا تو یہ مال کثیر جمع کر لیتا. تو کافروں کا جو الزام ہے اس کے لحاظ سے یہ نفی کی جا رہی ہے. نفی ثابت ہوگی صحیح تو کس کے عقیدے کے مطابق؟ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یا کافروں کے عقیدے کے مطابق ہوگی؟ پھر بھی سودا مہنگا ہے, سستا تو نہیں آیا نا. کافروں والا نظریہ اپنانا پڑے گا اس میں. پھر علم تابع معلوم کے ہوتا ہے نہ کہ معلوم کو موجود کرتا ہے. جیسی صورت حال پیش آنی ہو علم اس کے مطابق ہو جائے گا. کل کسی نے بیمار ہونا ہے تو علم آ جائے گا, میں نے بیمار ہوں, تندرست رہنا ہے تو علم آ جائے گا. علم تو نہیں بیمار کرے گا نا, بیماری تو آنی تھی, علم اس کے تابع ہوتے ہوئے پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہ صورت حال ہونی ہے. سرکار کو علم آ گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے, کیا آپ کے علم نے انہیں شہید کیا ہے؟ جو صورت حال انہیں پیش آنی تھی وہ آپ نے پہلے جان لی. تو علم تابع ہوتا ہے نہ کہ معلوم کے لیے موجود ہوتا ہے. تو اس لیے یہ استدلال اس لحاظ سے بھی غلط ہو گیا. ہاں اگر علم فعلی آپ کے لیے مانا جائے, جس میں اللہ کا علم فعلی ہے, اشیاء کا علم پہلے آیا تخلیق پھر اس کے مطابق فرما دی ان چیزوں کی, تو مخلوق کا علم انفعالی ہوتا ہے نہ کہ فعلی ہوتا ہے. وہ تو اللہ رب العزت کا علم ہوا, پھر نفی اس علم فعلی کی ہوئی نہ کہ علم انفعالی جائے تو اس کی نفی ہوئی اسے. اور قرآن بیان سنائے کہ لا اذهب باسمائهم, لے جاتا تو پھر بے بھی تادیت کے لیے اور اذهاب بھی متعدی, تو پھر تکرار آ گیا. دو علتیں تادیت کے لیے بن گئی. تو اس کا جواب کیا دیا؟ بعض صورت میں زائدہ ہو جائے گی. لا اذهب باسمائهم ہو تو پھر تادیت والا معنی ہو گیا بعض سے مراد, اذهب ہو تو پھر بعض جائے وہ زائدہ ہو جائے گی. اور اس طرح ہوتا رہتا ہے. جس طرح لا تلقوا بعیدی کم کہہ دیا گیا ہے تو عید یا کم کہنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ القائے القیام متعدی ہے. اور سوال یہ ہوا کہ نہ اللہ نے چاہا نہ ان کی آنکھیں گئیں کان گئے, تو پھر اس شتیے کے ذکر کا فائدہ کیا رہ گیا؟ یا تو کوئی اثر مترتب ہوتا, جب نہیں ہوا ہے تو پھر اس شتیے کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ اسباب سارے پائے گئے تھے ان کے اندر, لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اسباب کا مؤثر ہونا مشروط ہوتا ہے. تو باری تعالیٰ نے نہ چاہا تو اس لیے یہ کہ حکم کلی پتہ چل گیا نا کہ اسباب پھر جملہ مؤثر ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر تابع ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مشیت کے. آگ جلانے کا سبب ہے لیکن جلائے گی تب جب اللہ کا امر ہوگا. پانی غرق کرنے کا سبب ہے لیکن غرق تب کرے گا جب اللہ کا امر ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو کہہ دیا گیا کونی برتن سلام بے اثر ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی جو ہے اسے منجمد کر دیا گیا, روک دیا گیا, وہ نہیں غرق کر رہا. یہ پوچھتے ہیں آج کل برادری کہ ابو لہب آگ میں پی رہے اور عذاب میں تخفیف پی ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا ڈالتا ہے اللہ رب العزت آگ میں بھیج دے اور نہ جلنے دے, یہ کوئی نہیں ہو سکتا. علیہ حافظ اشر 19 فرشتے کنٹرولر نگران ہیں دوزخ کے, وہ گھومتے پھرتے ہیں اس میں, یہ تو اکثر ہے بات آتی گئی فرشتے, یہ سینکڑوں ہزاروں فرشتے ہیں, ہزاروں اگر دوزخ میں چلتے پھرتے ہیں تو دوزخ کیا بگاڑ سکتا ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دوزخ میں جا کے اپنے گنہگار امتیوں کو نکال کے لائیں گے, جو کے دانے کے برابر جس میں نیک عمل ہوگا, پھر گندم کا دانا, پھر رائی کا موٹا دانا, پھر رائی کا چھوٹا سے چھوٹا دانا, سینکڑوں ہزاروں ہر بار آپ نکال کے وہاں سے لائیں گے تو وہ دوزخ آپ کا کیا بگاڑ لے گا. لہذا یہ اسباب پھر جو مؤثر ہوتے ہیں, ایک چھت تاثیر کے لیے کیا ہے, باری تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت وہ پائی جائے تو پھر تاثیر ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو گویا ان کے اسباب, حکم اسباب تو آنکھیں ختم کرنے کے اور کان ختم کرنے کے پائے گئے تھے, لیکن اللہ کی مشیت جو ہے وہ نہ پائی گئی, اس لیے یہ نہیں ہلاک ہوئے, نہ آنکھیں برباد ہوئیں ان کی, نہ کان برباد ہوئے. اور پڑھا گیا ہے ان کی جاتی کی طرح اللہ رب الرحمان ان کو بھیجے کہ اور فائدہ شدیہ کا کیا ہے, ظاہر کرنا معنی کا واسطے ختم ہونے, کانوں کے اور آنکھوں کے باوجود قائم ہونے مقتضی کے, اور فائدہ کیا ہے اس شدیہ کا, تنبیہ کرنا اوپر اس بات کے کہ تاثیر اسباب کی مسببات پہ مشروط ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ. انہ وجود ہا مرتابطن بے اسباب ہا, مسببات کا وجود رہا لیکن وہ مرتبط ہے اپنے اسباب سے, یہ واقع ہے اللہ کی قدرت سے. میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو یہ سبب ہے اولاد کا, لیکن اللہ کا امر ہوگا تو اولاد ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. چاہیں گے لڑکا ہو لڑکی ہو جائے گی, لڑکی چاہیں گے لڑکا ہو جائے گا, خوبصورت چاہیں گے بدصورت ہو جائے گا, نیک وقت چاہیں گے بدبخت ہو جائے گا. تو یہ سبب ہے, لیکن مؤثر حقیقی یہاں پر اللہ رب العزت کی مشیت جائے وہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے. لو شاء اللہ کی یہ دلیل ہو گیا نا, اگر وہ جزی ہو گئی, یہ کلیہ ہو گیا, جزیے پر کلیے سے استدلال ہو گیا کہ ان کے اسماء کا اور ابصار کا ختم ہونا مقدور اللہ ہے, اور ہر شے جب باری تعالیٰ کی مقدور ہے تو لا محالہ یہ بھی مقدور ہو گیا. اذہاب سما بصر کا شے ہے, ہر شے مقدور باری ہے, لہذا یہ بھی مقدور ہے باری ہے. تو یہ تصریح ہو گئی حکم کی اور تقریر ہوگی اس کے لیے. بشے یختص بالموجود, شے جو ہے وہ موجود پر اطلاع کی جاتی ہے, جو چیز معلوم ہے ممکن ہے یا ممتنع ہے اس پر شے کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ ہمارا مذہب ہے, معتزلہ کا یہ ہے واجسی اور یہ علماء اخبارات ہو جس سے علم کا تعلق ہو سکے, جس سے خبر دی جا سکے, تو پھر معلومات جو ہیں ان سے بھی خبر دی جا سکتی ہے, علم کا تعلق ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس طرح پر ممکن معلوم جو ہے وہ بھی شے میں داخل ہو جائے گا, معدوم ممتنع جائے تو وہ بھی خبر اس سے دی جا سکتی ہے, جس طرح شریک الباری ممتنع ہو تو خبر اس سے بھی دی جا سکتی ہے, علم کا تعلق اس سے بھی ہو سکتا ہے, تو ممتنعات کو بھی شامل ہو جائے گا. یہ معنی شے کا کیا کرتے ہیں, واجسے ہوں یوں زیادہ جس کے بارے میں یہ ممکن ہو کہ وہ موجود ہو سکے, پھر ممکن عام مراد ہو گیا نا, یعنی سلب ضروری نہ ہو, وجود ضروری ہو یا نہ ہو, وجود ضروری ہو تو واجب داخل ہو گیا, اور وجود بھی ضروری نہ ہو تو ممکن جائے وہ داخل ہو جائے گا. تو ان کے نزدیک شے یا واجب اور ممکن کو شامل ہے, یا باجسی اور یولا یقبر ہو تو پھر ممتنع کو اور ممکن کو شامل ہے. ہمارے حضرات کہتے ہیں اشے وندنا والموجود, جو چیز فی الجملہ موجود ہے ماضی میں یا حال میں یا استقبال میں, تو اس کو شے کہا جائے گا, جو معدوم ہے ادلن ابدن اس کو شے سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. دلیل اس پر کیا ہے کہ شے مصدر ہے شایشی و شیم شایشا و شیم چاہنا، پھر مصدر جائے یہ تو نہیں نہ پائی جا سکتی ہے، اور نہ اس پر قدرت ثابت کرنے کا کوئی مطلب، اس مستریمانے پر قادر ہونا کیا کمال ہوا، لہذا یہاں مراد کیا ہوگا، مستریمانہ نہیں ہوگا، بلکہ کبھی اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے تو شاعری کے معنی میں ہو گیا، کبھی مشیئن کے معنی میں ہوتا ہے تو کل مشیئن وجود ہو، جس کا وجود چاہا ہوا ہے، جس کا وجود چاہا کیا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ چاہے اور وہ چیز موجود نہ ہو، ماضی یا حال یا استقبال میں ہر حال میں اس کا موجود ہونا ضروری ہوگا. تو یہاں باری تعالیٰ قادر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں شے بمعنی مشی ہوا نہ کہ شائی ہوا، کبھی شائی کے معنی میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر بھی شے کا لفظ ہے وہ اطلاق ہو جاتا ہے، ایو شے اکبر و شہادت من اللہ، تو یہاں شے کا اطلاق لفظ باری تعالیٰ کی ذات پر بھی پایا گیا ہے. سبحان یہاں سے دیوبندی حضرات کا یہ استدلال کہ کذب بھی شے ہے، ہر شے مقدور باری ہے، لہذا کذب بھی مقدور باری ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھ لو کہ اشیاء یختص بالموجود، یہ کہتے ہیں بول سکتا ہے پر بولتا نہیں ہے، جب شے موجود کے معنی میں آئے پھر کذب موجود نہیں ماننا پڑے گا، پھر یہ ماضی میں جھوٹا یا حال میں جھوٹا یا مستقبل میں جھوٹا عملی طور پر ماننا پڑے گا، پھر یہ پر بولتا نہیں، اس پر کا کیا مقام ہوگا، یہاں پر گنجائش کیا ہوگی اس کی، اور یہ درسی کتاب ہے، ان کے یہاں یہ نصاب میں شامل ہے، ہمارے یہاں بھی اور عقائد کی کتابوں میں بھی، پھر عقائد میں پڑھ چکے ہو گیا شے اندر آول موجود، یہ سب کچھ پڑھ کے بھی پھر بھی یہ کہنا کہ بول سکتا ہے پر بولتا نہیں ہے، کتنی بڑی دھاندلی ہے جی. اور دلیل میں یہ ان اللہ علیٰ کل شہم دلیل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جو قبائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع بھی ذات ہے، اور کذب جائے یہ قبائے میں سے ہے، اس لیے مر سکتا ہے پر مرتا نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں وجود اس کا واجب ہے، عدم محال ہے، عدم عیب ہے، اور سب عیبوں کی اصل ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ میں کیسے پایا جائے، انتا ہو سکتا ہے پر ہوتا نہیں ہے، بہرا ہو سکتا ہے پر ہوتا نہیں ہے، کچھ تو ہوگا اس کا، لیکن ایک نے یہ بکواس کر دیا تو سارے بس پیچھے آنکھیں بند کر کے لگ گئے، کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کی توہین آئے گا، مولوی مقدم ہے، اللہ رسول پیچھے ہر کے نزدیک، مولانا منتخب الگ صاحب میرے شیخ الاسلام علیہ رحمت کے استاد بھائی تھے، مولانا معین الدین اجمیری کے شاگرد تھے، اس جب سے آئے ہوئے تھے تو یہ دیوبندی بریلوی اختلافات کا تبصرہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنا تجربہ جو ہے وہ بیان کیا کہ دیوبندیت جو ہے مسائل کے اختلاف کا نام نہیں ہے، دیوبندیت یہ ہے کہ اپنے علماء کو آگے رکھو، اللہ رسول کی کوئی بات ان کے موافق ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ رسول کی بات رد کر دو، اپنے علماء جائے ان کی بات کو مانو، یہ دیوبندیت ہے، اور حقیقت اسی طرح معلوم ہوتی ہے، نہ خدا کا لحاظ ہے نہ نبی پاک کا لحاظ پاس ہے، اپنے مولوی جائے انہی کی یہ عزت قدر کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر ہر شے پر قادر ہے، کامل قدرت والا ہے، یہ معنی تصریح کے ہے ساتھ کس کے، کہ ہر چیز کا وجود جو ہے تو اللہ کی قدرت سے ہی پایا جائے گا، اور تقریر برقرار رکھنا ہے اس کا، دل شے مختص سے ساتھ موجود کے، اطلاق کیا جاتا ہے ساتھ معنی شاہ ای کے، کبھی شاہ ان اسم فائل کو شاہ یون ہے نا اصل میں، پھر ضمہ جو ہے وہ گر گیا شاہین بن گیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یہ گر گئی شاہین بن گیا، اور اس وقت شامل ہو جائے گا باری تعالیٰ کو بھی، جس طرح کہا ہے قل ایو شاہین اکبر و شہادت، کون سی چیز بڑی ہے عزو شہادت کے، قل اللہ، اللہ بڑا ہے عزو شہادت کے، تو اللہ کو شے کو تعبیر کر دیا گیا، اور کبھی ساتھ معنی مشی کے ہوتا ہے، یعنی مشین وجود ہو جس کا وجود چاہا ہوا ہے, اور جس کے وجود کو اللہ چاہے تو لا والا وجود ہوگا ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں, والے ہے اور اسی پر معمول ہے قول باری تعالیٰ کا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہاں جن چیزوں میں ماضی یا حال یا استقبال میں لباس سے وجود پہننا ہے وہی یہاں پہ داخل ہوگی, جو عدل رب معدوم ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگی. ان اللہ علی کل شیء قدیر یا واللہ خالق کل شیء, یہ دونوں اپنے عموم پر ہیں بغیر کسی استثناء کے. یہ تو ہو گیا سنت کا مطلب, متضل آ جائے تو وہ معنی اور کرتے ہیں شے کا حاصل. جب کہا کہ شے کیا ہے مایوس سے اور یہ ہو جاتا جس کا پایا جانا ممکن ہو, یہ معنی کریں تو یہ سے ہو امکان کے معنی میں ہو گیا, اور یہ امکان عام ہے تو یہ شامل ہو جائے گا واجب کو بھی ممکن کو بھی. یا شے کا معنی کیا کرتے ہیں مایوسی اور یو نام اخبارات ہو جس علم کا تعلق ہو سکے اور خبر دی جا سکے, شامل ہو جائے گا مبتلے کو بھی. اب لازم آ گئی ان کو تخصیصات ممکن کے دونوں جگہوں میں. اگر پہلا معنی لیتے ہیں تو واجب داخل ہو گیا کل شے میں, دوسرا معنی لیں تو مبتلے داخل ہو گیا, تو نہ مبتلے مقدور ہے نہ واجب مقدور ہے, تو اس لیے پھر ممکن کے ساتھ تخصیص کرنا ان کو لازم ہوگا. بدلیل العقل قرآن پاک ہے تو اس میں تخصیص کسی نص سے ہی ہونی چاہیے نا, تو نص تو ہے کوئی نا, اس کا جواب کہ عقل جو ہے تو یہ نص سے بھی مقدم ہوتا ہے. جو چیز عقل وال ہو تو پھر اس کا بھی استثناء جو ہے تو وہ لازم ہو ضروری ہوتا ہے. تو باری تعالیٰ جو ہے تو وہ اپنے آپ پہ قادر ہو, واجب مالک قدرت ہو جائے یا ممتنع مالک قدرت ہو جائے, عقل ممتنع ہے لہذا عقل یہ تخصیص واجب ہوگی ممکن کے ساتھ, اور واجب ممتنع جائیں تو وہ استثناء ہو جائیں گے ان سے. قدرت نیا لفظ آ گیا, اس کے بارے میں بتلایا تمکن من ایجاد الشیء, کسی چیز کے موجود کرنے پر جو قادر ہے یہ مراد ہے اس سے. تو تمکن صفت پہلی بن گیا نا, اس صورت میں قدرت صفت پہلی بن جائے گی. یا قدرت صفت وجودی ہے اور یہ تمکن جو ہے یہ اس کا اثر ہے, اس صورت میں وہ صفت ذاتی جو ہے باری تعالیٰ کی وہ بن جائے گی. صفت ان تک تذیر تمکن نہ, تو یہ صفت حقیقی بن جائے گی. پہلی صورت میں یہ صفت پھیلی ہو جائے گی نہ کہ صفات حقیقی میں. حیات علم سما بصر ارادہ قدرت کلام تخلیق یہ صفات حقیقی ہے باری تعالیٰ کے, تو قدرت کے ہمارے نزدیک صفات حقیقیہ سے ہے, میری دوسری تعریف زیادہ مناسب ہوگی اس کے. بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت وہ اور ہے, بندے کی قدرت جو ہے تو وہ اور ہے. بندے کے ہاتھ ہوں گے, ہاتھوں والے کام کر سکے گا, اگر منہ دانت ہوں گے پھر جو منہ کے ساتھ چبانا ہے یہ چیزیں متصور ہو سکیں گی, آنکھیں ہوں گی تو چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں, ان کے دیکھنے کی قدرت طاقت اس میں پائی جائے گی. تو گویا قدرت انسان کیا ہے, وہ حیات جس کے ذریعے وہ فعل پر قادر ہو. اور باری تعالیٰ کی قدرت یہ گویا عدمی صفت ہے, عدم العجز عاجز نہ ہونا یہ. لیکن قیل عقل میں تمریض سے اسے ذکر کیا ہے نا, کیونکہ باری تعالیٰ میں صفات کا تعدد جو ہے تو یہ ممتنع نہیں ہے. ذات کے لحاظ سے یا اجزاء کے لحاظ سے تعدد تو یہ ممتنع ہے, صفات متعدد کا پایا جانا کی کیا کا یہ ممتنع نہیں ہے. اس لیے ہاں مغا اسے عدمی معنی میں لینے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. قدرت ہے قادر ہونا کسی چیز کے ایجاد پر, اور کہا گیا کچھ صفت ہے جو چاہتی ہے تمکن کو, کہا گیا قدرت انسان کی وہ حیث ہے جس کے ذریعے فعل پر اور عجز کی نفی سے. اب قادر قدیر ان میں فرق بیان کرتے ہیں کہ قادر نفس قدرت جس میں پائی جائے اس پہ بولا جائے گا, انشاء فعل او علم یشاء لم یفعل, چاہے کرے چاہے نہ کرے. نہ چاہے تو نہ کرے, یہ ہو گیا. اور قدیر جائے یہ موازنے کا سیکھا ہو گیا. پھر مطلب کیا ہوا, الفعال لما یشاء لا ما یشاء, جس چیز کو چاہے جس انداز میں چاہے پیدا کر دے. قدیر اسی لیے ذکر کیا نا کہ مبالغہ بیان کرنا مقصود ہے. ویسے قادر بھی صفت ہے, علیہ السلام کبھی قادر نہ لائے اور یہ البوتا, تو قادر میں نفس فعل جائے اس کی مشیت پائی جائے تو فعل متحقق ہو جائے, عدم مشیت ہو تو عدم فعل جائے وہ متحقق ہو جائے گا. قدیر میں مبالغہ آ گیا. باقی یہ علم یہ شالم یہ فل کا ہے, انشاء فعل و انشاء علم یفل کیوں نہیں کہا ہے, کیونکہ عدم علت کو نہیں چاہتا ہے, وجود یا وہ علت کو چاہتا ہے. تو اس لیے عدم کی علت کیا ہوگی, وجود کی علت کا نہ پایا جانا, اس لیے لم یشاء لم یفل یہ ہوگا. اور اعتقادی مسئلہ یہاں سے ثابت فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو جو ماضی میں موجود وہ بھی شے ہے, جو حال میں موجود ہے وہ بھی شے ہے, جو مستقبل میں موجود ہے وہ بھی شے ہے. شے کا اطلاق ہر حال میں اس پر ہے, لہذا ثابت ہوا کہ جو ممکن ہے اور حادث ہے تو وہ حالت حدوث میں بھی کیا ہے, مقدور باری تعالیٰ ہے. یہ نہیں کہ موجود ہونے کے بعد پھر وہ مقدور نہ رہے, حالت بقا میں بھی اسی طرح مقدور ہے. اسی طرح جو مقدور عبد ہے تو وہ بھی شے ہے, باری تعالیٰ ہر شے پہ جب قادر ہے, ہر شے اس کی مقدور ہے, تو پتہ چلا مقدور عبد یہ مقدور ہے باری تعالیٰ ہے. پھر بندے کا مقدور ہو گیا قسم کے لحاظ سے, باری تعالیٰ کا مخلوق ہو جائے گا خلق کے لحاظ سے, جتنے جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گی. ہاں جی, اور قادر ہو جو اگر چاہے تو کرے, اگر نہ چاہے تو نہ کرے. اور قدیر بہت زیادہ کرنے والا ہے اس کا, جسے چاہے جس حالت پر چاہے. اس لیے بہت کم موصوف ہوتا ہے ساتھ اس کے غیر باری قدیر کے ساتھ, باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں موصوف ہوتا ہے. اور اشتقاق قدرت کا قدر سے ہے, تو قدر کا اندازہ ہوتا ہے, تو پھر قادر قدیر بھی شے کو ایک خاص اندازے پر پیدا فرماتا ہے نا, تو اس لیے اس کو قدرت سے تعبیر کر دیا گیا. چل اپنی قوت کی مقدار پر, جتنی قوت ہوگی اس کے مقدار پر, یا مشیت جو مقدار چاہتی ہے اس کے مطابق وہ اسے پیدا فرماتا ہے. شے کا اطلاق ماضی میں موجود حال استقبال سب پہ ہے, تو لہذا حادث سے حالت حدوث میں بھی کیا ہے, مقدور باری ہے. چل, اور اس میں دلیل ہے مقدور ہے باری تعالیٰ کے, اور یہ کہ مقدور عبد مقدور باری ہے, کیونکہ مقدور عبد بھی شے ہے اور ہر شے اللہ کی مقدور ہے. آگے یہ تفصیلات ہیں, ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آیا یہ تفصیل مرکب کی مرکب کے ساتھ ہے یا مفردات کی مفردات کے ساتھ ہے. مرکب کی مرکب کے ساتھ ہو تو اس کی آرہ تمثیلی ہو جائے گا, مفرد کی مفرد کے ساتھ ہو پھر تشبیہ معروف جائے وہ ہو گئی. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح, اب اس کی مجموعی حالت جو ہے اس کے ساتھ اللہ نور السماوات کو تشبیہ دینا مقصود ہے, نہ کہ فقط مشکات کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود ہے. اسی طرح یہاں بھی منافقین جو ہیں تو ان کی حالت کو اس بارش میں گرے ہوئے جس میں گرج ہے چمک ہے بجلی گر رہی ہے, اس بندے کے ساتھ تشبیہ مجموعی حالت کے لحاظ سے دینا مقصود ہے کہ قریب ہے کہ کار ختم ہو جائے, آنکھیں ختم ہو جائے اور مضبوط حیران ہو کے رہ جائے, یا اس طور کا نعرہ آگ جلاتا ہے آس پاس چمک اٹھتا ہے, یکدم بجھ جاتی ہے, پہلے سے زیادہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. منافقین کی مجموعی حالت کو اس مجموعی حالت کے ساتھ تشبیہ ہے, یہ استعارہ تمثیلیہ والی صورت جو ہے وہ بنے گی, اور اصل یہی ہے. کیونکہ ایک مجموعی حالت ہے اور انہیں ثابت کرنا اس میں زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، وساحت بلاغت ہوتی ہے، بجائے ایک ایک چیز کی الگ الگ مناسبت ہے وہ معلوم کرنے کے، لہذا الظاہر جذبی بات یہ ہے کہ یہ استعارہ تمثیلیہ والی صورت ہے اور مرکب کی مرکب کے ساتھ تشبیہ پائی گئی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ دونوں تمثیلیں تمثیلات ملفہ کے قبیل سے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے اس کیفیت کو جو منتظع ہے ایسے مجموعہ سے جس کے اعضاء وہاں ملے ہوئے ہوں اور متصل ہوں حتیٰ کہ شے واحد بن چکے ہوں، تشبیہ جو دی جائے تو بھی اخرا مثلہا، دوسری ایسی کیفیت کے جو منتظع متعدد چیزوں سے، جس طرح قول باری تعالیٰ کا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، تورات انہیں دی گئی لیکن انہوں نے نہ اعتقاد اس کے مطابق رکھے نہ عمل اس کے مطابق کیا، خالی بوجھ جائے تو وہ اٹھا رہے ہیں، تو کا مثل الحمار یحمل اسوارا، جس طرح گدا ان کتابوں سے یا جو بوجھ اوپر لدا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح خالی بوجھ رہ گیا، ان پر کوئی نفع اسے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ مجموعی حالت جو ہے تورات کی اور اس سے فائدہ نہ اٹھانے کی، اور گدے کی اور اس کے محض بوجھ اٹھانے کی، یہ مجموعی حالت کو دوسری مجموعی حالت کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہو گیا۔ چلیے مثل قول باری تعالیٰ کے کہ حالت ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات پہ نہ اٹھایا انہوں نے اس کو، یعنی عمل اس کے مطابق نہ کیا، صحیح سمجھا کوئی نہ اسے، مان حالت کس کے ہے، ہمارے احمد اسفارا، جس طرح کہ وہ کتابیں حکمت کی اٹھائے ہوئے ہو تو اسے وہ کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تو یہ تشبیہ ہے حالت یہود کی جال میں جو ان کے ساتھ ہے، یعنی تورات میں نے بیان کیا ہو گیا نا، تورات جو ان کے ساتھ ہے، تو تشبیہ ہے حال یہود کی ساتھ کس کے، حال حمار کے جال میں ساتھ اس کے جو اٹھاتا ہے اسفارے حکمت سے۔ یہاں بھی پھر جو منافقین کو حیرت اور شدت حاصل ہے کہ ہمارے نفاق کا مومنین کو پتہ چل گیا تو پھر قتل کر دیے جائیں گے، مال چھین لیا جائے گا، ادھر بظاہر اسلام بھی لے آتے ہیں، جس طرح بجلی چمکتی ہے یا آگ روشن ہوتی ہے تو اس ذریعے سے ان کو یہ فائدہ ہو گیا، جان بچ گئی، مال بچ گیا، خطرہ ہے اندرونی حالت ظاہر ہو تو یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، قتل بھی کر دیا جائے گا، ہر چیز چھین بھی لی جائے گی، تو یہ مجموعی حالت منافقین کی اظہار اسلام اور اخفائے ایمان، اخفائے کفر جو ہے اس میں ان لوگوں کے ساتھ ہے، جس طرح وہ کبھی پر امید ہو جاتے ہیں کبھی بڑے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ مجموعی حالتیں ہیں، ان میں تشبیہ دینا مقصود ہے۔ چل اور غرض ان دوروں سے کیا ہے، تمثیل منافقین کے حال کی حیرت اور شدت کے لحاظ سے ساتھ اس کے جس کو وہ اٹھا رہے ہیں، بما یقابضہ من طافیت نارہ، جس کی آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے باد روشن کرنے کے ظلمت میں۔ یہ پہلی تمثیل کے لحاظ سے ہو گیا نا، تو منافقین کو جو حیرت شدت حاصل ہے اس کی تشبیہ ہوگی کس کے ساتھ، جس کی آگ روشن ہونے کے بعد بجھ جائے، اور ساتھ حال اس شخص کے جس کو پکڑ لیا ہو بارش میں تاریخ رات میں باوجود سخت گرج کے اور بجلی کے جو آنکھیں چکنے والی ہے اور بجلی گرنے کے خوف نے، یہ مجموعی حالت ہے، جس طرح وہ امید بیم کے بہن بہن ہوتا ہے جو بارش میں گرا ہے اور بجلی چمک رہی ہے گر رہی ہے کڑکا ہے بجلی کا، ان کے لیے بھی اسی طرح ہے، ایمان ظاہر کرتے ہیں تو جان بھی بچی مال بھی بچا، خوش ہو گئے، خطرہ ہے کہ کفر ظاہر ہو گیا ہمارا اندرونی تو پھر یہ سب کچھ چلا جائے گا، تو اس طرح کی یہ تشبیہ مرکب کی مرکب کے ساتھ بن جائے گی۔ پھر لمبا اس وقت کی تشبیہ ہوگی اس میں مختلف